ma jedną żonę. Jestem moherem, oszołomem. Jestem i faszysta, wróg społeczeństwa, nonkonformista, matołem. Jestem obrzydliwym kołtunem, chamem, ścierwem parszywym, nacjonalistą zaślepionym i roszczeniowcem pomylonym, durniem, co szuka dziury w całym, w naszym systemie doskonałym. Który nie kapował, gdy z kolegami mury malował. Nie sprzedał esbekom narzeczonej i na dodatek wziąłem ją za żonę. Chamem niesubordynowanym, co kontestuje jedynie słuszne plany. Nie widzi, że Polska jest wielka, tak jak za rządów towarzysza Gierka. To ja. Przyznaję się. Zabijcie mnie. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 8 grudnia, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła szósta, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Konieczna będzie albo podwyżka składek, albo obniżka emerytur, bo jak pisze Rzeczpospolita, gwałtownie rośnie liczba osób pobierających ZUS-owskie świadczenia. Według polityków PiSu nie ma powrotu dla bohaterów afery madryckiej. Inni w tę wersję nie wierzą. Baju, baju, będzie w raju. Za moment kolejne reakcje po wywiadzie Adama Hoffmana. Zagrożenie kolizją na lotnisku Heathrow było bardzo poważne. Brytyjskie służby lotnicze ujawniają incydent sprzed paru miesięcy. Dron zagroził lądowaniu Airbusa. A na początek najnowsze dane ZUS-u. Liczba emerytów rośnie gwałtownie. Jak pisze dziś Rzeczpospolita, osób pobierających świadczenia emerytalne jest już niemal 5 milionów. Prawo do świadczeń zyskują obecnie kobiety urodzone w 1954 roku i mężczyźni urodzeni w 1949. I ten boom na emerytury trudno będzie zatrzymać, bo roczniki z powojennego wyżu są liczne. Dramatycznie rosnąć więc będą także wydatki państwa na ten cel. Prezes ZUS-u uspokaja obecnych i przyszłych emerytów. Zbigniew Derdziuk przypomina, że za finanse ZUS-u odpowiada budżet państwa, ale już teraz z państwowej kasy na wypłatę emerytur musi rocznie iść dodatkowo 50 miliardów złotych. Według gazety wobec perspektywy coraz wyższych wydatków na świadczenia państwo będzie miało dwa wyjścia: albo podnieść składki, albo obniżyć emerytury. Politycy PiSu nie wzruszeni zapewnieniami Adama Hoffmana, że on oraz posłowie Kamiński i Rogacki są czyści i w tak zwaną aferę madrycką zostali wrobieni. Z Prawa i Sprawiedliwości słychać, że powrotu do partii dla nich nie ma, ale politycy innych ugrupowań mają swoje zdanie na ten temat. Każdy ma prawo przedstawiać swoją wersję wydarzeń, odpowiada poseł PiSu Jacek Sasin. Dodaje, że wersja Hoffmana nie przekonała Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno jest to decyzja nieodwołalna, nieodwracalna, niezależnie od tego, jak dzisiaj Adam Hoffman będzie się bronił. Baju, baju, będzie w raju. Jakby nie było mowy, to by nie było tego wywiadu. A po co jest ten wywiad? Doradca prezydenta, profesor Tomasz Nałęcz, nie ma wątpliwości, że cała trójka zamierza do PiSu powrócić. Podobnego zdania jest Iwona Śledzińska-Katarasińska z PO. Ukazuje się taki wywiad, gdzie, jak sądzę, bez przyzwolenia minimalnego, by

do ostatniego uderzenia w bębenek. I rzeczywiście wygląda na to, że wszystko w porządku, poza tym, że mamy poniedziałek rano, 13 minut po 6. Ale jak mawia stara prawda życiowa, był czas przywyknąć. I teraz odezwała się frakcja Lubimy Poniedziałek Rano i frakcja No Nie Za Zbytnio. I teraz koleżanka będzie się musiała określić, do której frakcji. Która frakcja jest mocniejsza? A na razie frakcja Lubimy Poniedziałek Rano, zdecydowanie. Z tego, no, co widzę będzie w listach. Ranek tak. Małpopolskieradio.pl. Agnieszka Stępień bardzo lubi poniedziałek rano i bardzo lubi zobaczyć. Tak, 6 godzina w poniedziałek rano. 17 po 6 dokładnie. I pierwsze strony gazet. I bardzo ciekawy tytuł, tytuł zastanawiający na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Poskramianie niegrzecznego teatru. O co chodzi? Białostocka prokuratura blokuje konta dyrektora teatru Trzy Rzeczy, Rafała Gawła, i szykuje przeciwko niemu zarzuty oszustwa. Rok temu wytknął jej, że uznała swastykę za symbol szczęścia. Prokuratura rejonowa rok temu skompromitowała się w oczach świata, pisze Wyborcza. Jeden z prokuratorów uznał bowiem, że swastyka jest symbolem szczęścia w niektórych kulturach azjatyckich i odmówił ścigania sprawców malowania swastyk na białostockich murach. Ścigania żądał właśnie Gaweł, który jako jeden z pierwszych przerwał milczenie na temat ksenofobii i rasizmu szerzących się w stolicy. ulicy Podlasia. Podpalano mieszkania obcokrajowców, bito czeczeńskie dzieci na ulicy, obrażano czarnoskórych sportowców. Gdy Gaweł dostał prokuratorskie umorzenie w sprawie swastyki jako symbolu szczęścia, przekazał je mediom. I tę historię na pierwszej stronie opisuje Gazeta Wyborcza. Gazeta Polska codziennie wraca do katastrofy smoleńskiej i jak zwykle ogłasza, na pokładzie samolotu doszło do 2 eksplozji i wybuch zabił prezydenta. To w Gazecie Polskiej codziennie. W Rzeczpospolitej o budownictwie na pierwszej stronie. Najwięcej od lat zdobytych pozwoleń na budowę, rozpoczętych inwestycji i sprzedanych mieszkań. Choć trwa boom, ceny lokali nie wystrzeliły, a kredyty tanieją. I jeszcze dziennik Gazeta Prawda. I tutaj historia bulwersująca. 2 400 000 zł, jakie szkoły i przedszkola zebrały w ramach akcji Góra Grosza do domów dziecka, trafiło tylko 1 200 000, aż 900 000 poszło na organizację. Zaskakujące jest również to, jak szybko rosną koszty prowadzenia zbiórki. W pierwszej edycji darczyńcy ofiarowali 1 300 000 zł, a wydatki zamknęły się kwotą zaledwie 70 000. W zeszłym roku ofiarowano o blisko 80% więcej, podczas gdy koszty urosły aż o 1200%. Trudno jest pozyskać sponsorów, staramy się szukać tańszych rozwiązań, ale nie jest to łatwe, tłumaczy Elżbieta Porządka, koordynator akcji, przypomnę, akcji Góra Grosza, i o tym w dzienniku Gazecie Prawnej. Dziękujemy. To pierwsze strony gazet. Agnieszka Stępień. Zdaje się, że tutaj też w Rzeczpospolitej o rekordzie emerytalnym, ale o tym już mówiliśmy w serwisie. O serwisach o 6 godzinie. O 6. Wrócimy do tego? Możemy kiedyś wrócić, tam? Tak. No bo to jest ciekawe. 5 milionów emerytów i będzie ich i nas coraz więcej. Kolejny przegląd dokładnie za pół godziny, 10 minut przed 7. 227 trójek, do Państwa dyspozycji numer telefonu. Piotr Łodejczaka. Czekamy także przy komputerze. 71335. Pan Andrzej dopytuje, kto w szachach ma przewagę, czy my, czy popołudnie. Panie Andrzeju, po co takie pytania? No ale tam w tych szachach to będzie... Co będzie? No trzeba będzie męża zaufania powołać. Męża zaufania? Tak sądzę, bądź żonę. Bądź żonę zaufania. Sytuacja się komplikuje i dziś po 16 Państwo zrozumieją dlaczego. Roberta nie będzie, będzie inny kolega. Komisja śledcza. Który akurat bardzo jest związany nieprawidłowości. Z audycją poranną. Wszystko będzie tak jak trzeba, uczciwie. Pytanie brzmi podstawowe, jeśli chodzi o szachy i audycję poranną. Czy już, czy jeszcze nie? No i teraz proszę odpowiedzieć na tak postawione pytanie. We don't Ja wiem, że odpowiedź na pytanie, czy już, czy jeszcze nie, jeśli chodzi o szachy i kolejny ruch audycji porannej, nie jest łatwe, ale proszę próbować. 24 minuty po szóstej. Zapraszamy do trójki. Gwiezdne wojny, Star Trek, Odyseja kosmiczna czy Terminator. Kiedyś oglądając te filmy, mało kto był w stanie wyobrazić sobie, że niesamowite gadżety, broni, urządzenia, którymi posługiwali się bohaterowie, będą używane na co dzień. Naukowcy cały czas starają się przenieść do rzeczywistości przedmioty znane z kinowego ekranu. Wiele takich kosmicznych wynalazków już udało się urzeczywistnić, mówi Łukasz Michalik z portalu gadżetomania.pl. Fantastyka naukowa trafnie przewiduje przyszłość. Te filmy, które pokazywano nam kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, tak naprawdę w wielu przypadkach trafnie pokazywały to, czego będzie się używać w kolejnych latach. Choćby w Star Treku w latach 60. były komunikatory, które możemy spokojnie powiedzieć, że to było pierwszą inspiracją dla komórek. Poza tym to cała robotyka była inspiracją z Gwiezdnych Wojen. Wielu właśnie naukowców często powtarza, którzy zajmują się w tej chwili robotyką, że Gwiezdne Wojny były ich motywatorem, żeby pójść tą drogą. Jeśli chodzi o przykłady z filmów science fiction, to przede wszystkim właśnie można tu mówić o broni mikrofalowej, której tak naprawdę jej oddziaływanie nie widać, ale czuć. Czyli to może być coś porównywalnego choćby z mocą z Gwiezdnych Wojen. Nad taką bronią mikrofalową już pracują nasi naukowcy, a jeszcze w tej audycji, całkiem niedługo, po 6.35 opowiemy o tym, kiedy nasi żołnierze będą mieli na swoim wyposażeniu sprzęt rodem z Gwiezdnych Wojen. Nie żartujemy. Zupełna prawda. Po 6.35 proszę słuchać o przedmioty, które z filmowego ekranu trafiły do rzeczywistości, pytał Mariusz Krzemiński. It's the sound of my gun. Honey, honey, what have you done? No, it's the sound. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna, minęła 6.30. Tomasz Ławnicki. A na początek seria ostrzeżeń IMGW. To może być bardzo śliski poranek. Synoptycy wydali komunikaty o marznących opadach deszczu i oblodzeniu. Ostrzeżenia dotyczą województw pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Katastrofa humanitarna grozi katolikom na terenach zajętych przez prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy. Alarm w tej sprawie podnoszą pracujący tam duchowni. Ksiądz Grzegorz Rapa, proboszcz z Ługańska, zaznacza, że wiele osób ma polskie korzenie, a mimo to wciąż nie mogą przenieść się do Polski. Niestety repatriacja obejmowała tylko tereny azjatyckie, więc Kazachstan, tereny dalsze. Nie obejmowała Ukrainy, więc ludzie nie mieli żadnej szansy i te pragnienia zostały po prostu ostudzone. Ludzie przestali o tym myśleć. Takich, którzy by chcieli do Polski wrócić, jest moim zdaniem bardzo dużo. Ten proces się nasilił obecnie, kiedy nie ma gdzie się udać. Ludzie często liczą na ojczyznę swoich przodków. Dziś w tej sprawie szefowa rządu ma rozmawiać z ministrem spraw zagranicznych. Ewa Kopacz nie wyklucza, że decyzje dotyczące Polaków ze wschodniej Ukrainy zapadną jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Książę William i księżna Kate przybyli z pierwszą wizytą do USA. Para książęca przyleciała już wczoraj. Dziś William ma spotkać się w Waszyngtonie z prezydentem Barackiem Obamą i wygłosić przemówienie na konferencji Banku Światowego. Narodowa Galeria Sztuki Zachęta w Warszawie zaprasza dziś na Dzień Otwarty. Zaprasza wszystkich, ale szczególnie niewidomych i niesłyszących. Chcemy rozwijać się pod względem włączenia w działalność naszej galerii osób z dysfunkcjami. Jesteśmy galerią narodową, w związku z tym chcielibyśmy, żeby jak najwięcej osób miało szansę do nas przyjść i skosztować, zobaczyć, poczuć to, co robimy. Zapraszała dyrektor Zachęty Hanna Wróblewska. Galeria razem z osobami niesłyszącymi zaprezentuje nowe hasła encyklopedyczne dotyczące sztuki w polskim języku migowym. Natomiast te osoby niewidome będą mogły zwiedzać wystawę Postęp i higiena, dotykając wybranych dzieł. Tyle w skrócie, a o 7:00 czeskie restrykcje wobec polskiej żywności. Korespondent Polskiego Radia w Pradze dotarł do specjalnej instrukcji w sprawie importu z naszego kraju. Szczegóły za niecałe pół godziny. Ranek mglisty, w dzień będzie pochmurno, będzie padał deszcz, na wschodzie i południu deszcz ze śniegiem i śnieg, a w górach sam śnieg. Będzie ślisko, jak słyszeliśmy w ostrzeżeniu Instytutu Meteorologii, ale od zachodu kraju zacznie się przejaśniać. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy dość silny i porywisty, ciśnienie szybko spada, ale w ciągu dnia będzie z powrotem rosło. Temperatura od zera w Suwałkach i Rzeszowie, 2 stopnie w Warszawie, Łodzi, Bielsku, Białej, Tarnowie i Trójmieście, do 4 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W tym roku od Mikołaja chcemy akwarele, akwarium, album na zdjęcia, aniołka z czekolady, animowany film, aparat, apaszkę, autko zdalnie sterowane, a teraz na literkę B. Długi list do Mikołaja?

Za 21 minut siódma, już czy jeszcze nie? Ja jeszcze raz w sprawie gambitu, cokolwiek to słowo znaczy, ale proponuję gambit zastosować. Zupełnie się nie znam na szara. Pozdrawiam. To tak jak my, ale fachowcy mówią, że gambit to już za nami. Zapraszamy do Trójki. Teraz o broni. Potężne lasery, niewidzialne pociski i bomby, które potrafią wyssać energię z całego miasta. Za kilkanaście lat taki kosmiczny sprzęt ma znaleźć się na wyposażeniu polskiej armii. Nad stworzeniem odpowiednich prototypów już pracują nasi naukowcy. Projekt nosi tajemniczą nazwę Nowe Systemy Uzbrojenia i Obrony w zakresie energii stosowanej. Co kryje się pod tym skomplikowanym tytułem, to wyjaśnia dr Ryszard Kardasz, prezes Przemysłowego Centrum Optyki. Ten program strategiczny składa się z 6 projektów. Każdy projekt kończy się prototypem. Te prototypy będą demonstrować możliwości broni całkowicie z innej półki. To nie jest strzelanie amunicją, tylko strzelanie, że tak powiem, fotonami. To będzie broń laserowa. Trzeba skonstruować takie działa właśnie laserowe, żeby były skuteczne na odległość. Wiązka świetna, w zależności od siły impulsu, będzie miała zadanie razić obiekty przeciwnika lub obezwładniać istoty żywe. Krzysztof Łaba z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Co do laserów, generalnie to będzie albo większy ten impulser, albo mniejszy. Przy odpowiedniej mocy będzie mógł niszczyć także czołg. Jeśli chodzi o laser, to ciekawszym zastosowaniem, a jednocześnie bardzo groźnym, jest stosowanie go na przykład do oślepiania przeciwnika korzystającego z różnych przyrządów optycznych. Łukasz Michalik z portalu gadżetomania.pl. Były prowadzone prace w tym kierunku, natomiast jest to zabronione przez różne konwencje międzynarodowe, które regulują działania zbrojne, ale jest taka możliwość, aby ludzi korzystających z lornetek, jakichś dalmierzy, tego typu rzeczy, z przyrządów optycznych po prostu oślepić trwale lub czasowo przy pomocy lasera. Jeden z projektów proponuje broń, gdzie będzie się wytwarzać pole magnetyczne, które będzie niszczyć prąd elektryczny, tak popularnie mówiąc, na pewnym obszarze nagle przestaną wszystkie urządzenia elektryczne działać i to jest bardzo skuteczne. W sumie właściwie nie trzeba zabijać człowieka, bo właściwie będzie też i człowiek bezbronny, bo nie będzie miał możliwości ani komunikowania się, ani używania wszelkich urządzeń, które są o napędzie elektrycznym. Mówimy, że to jest bomba elektromagnetyczna. Taka bomba o wielkości walizeczki może w mieście zakłócić działanie lub zniszczyć w zasadzie sprzęt elektromagnetyczny w promieniu kilkaset metrów. Wojsko coraz częściej w różnych sytuacjach pełni role przypisywane wcześniej siłom policyjnym. W związku z tym musi dysponować bronią, która jest w stanie powstrzymać, zatrzymać przeciwnika, nie wyrządzając mu trwałej szkody. Mamy tutaj z jednej strony znane armatki wodne, które są przecież typem takiej broni, ale jeśli chodzi o coś nowocześniejszego, to przede wszystkim chodzi tutaj o broń mikrofalową. Ten impuls jest tak nieprzyjemny dla ciała w postaci nawet odczucia piekącego ciepła, że po pierwsze człowiek jest jakby sparaliżowany. Krótko mówiąc, można powiedzieć, że się gotuje w cudzysłowie jak w mikrofali, więc nie jest w stanie jakby pokonać tej bariery bólu, żeby skutecznie działać. Twórcy tej broni napotykają na wiele problemów, dlatego że o ile w przypadku samej skóry człowieka ta broń działa jak najbardziej w porządku, to trzeba pamiętać o tym, że ludzie mają na sobie nie tylko ubrania, ale trzymają w kieszeniach różne rzeczy, więc na przykład w zatknięciu skóry z metalowym obiektem może dochodzić do poparzeń, do różnego rodzaju niepożądanych w takich przypadkach obrażeń i wtedy ta broń trochę traci swój sens. Wszystkie te projekty, wszystkie te prototypy będą produkowane w Polsce. Można powiedzieć, że przygotowanie pod względem naukowym mamy naprawdę niezłe. W całym programie bierze udział znaczna ilość podmiotów naukowych, można powiedzieć polskiej czołówki, ale także i przemysłowych. Liczymy, że osiągniemy zakładany sukces. Pieniądze są dość znaczne, około 400 milionów, więc na początku będziemy generować stopniowo mniejsze środki. Jeżeli będziemy widzieli, że to zmierza naprawdę w dobrym kierunku, po 3-4 latach zdecydowanie te środki zaczniemy zwiększać. Pierwsze egzemplarze takiej kosmicznej broni mogą trafić w ręce polskich żołnierzy za mniej więcej 10 lat, a o broń jak z filmów science fiction pytał nasz reporter Mariusz Krzemiński. Foo Fighters teraz. Give me the flammable light. I'm cold as a match, ready to strike. So here I go. starting with a spark and burn into the dark. Now here I go. There is a river I've found into the wild under the ground. So here I go. A button on the string and I heard everything. Farewell to yesterday. Say goodbye, I'm on my way. But in the end we all come from what's come before. So here I go. Foo Fighters, taka dźwiękowa fala uderzeniowa. Jak byłem w podstawówce, to stosowałem bomby, które pozbawiały całą wieś prądu. To już należało w wakacje, bo wtedy było mniej osób przy szkole, piłką nożną trafić w kable łączące szkołę ze słupem. Kable się rozbujały, dochodziło do zwarcia i nagle wsi nie było prądu. Ja to wymyśliłem w roku 1978. No. Czuwaj. Ranek @polskieradio.pl, ale z kolei ktoś podpowiada, że takie coś to już było przecież w Seksmisji. Prądem, bohatera, prądem, ale mnie kopło. Tak, panie Tomaszu, coś takiego już było. Z kolei pan Michał zastanawia się, czy przy okazji tej nowoczesnej, bardzo nowoczesnej broni Wojsko Polskie będzie posiadać też naszych własnych polskich Jamesów Bondów. Moim zdaniem już posiada. No, ale jeśli chodzi o Bondów, to zdaje się, że szykuje się nowa część. Tak, tak, to już niedługo. Najgłębsze olśnienia dość nagłego błysk. Umysł jej spowolniały wprawił w ruch niszczycielski. Od kuchni, gdzie dochodził żółt, gdy w sumieniu spalał się strumień iskier, nie doszedł. Gdy w sumieniu spalał się strumień iskier, nie doszedł. Nerwy i wiktoriańscy lekarze. Tonosowska. Za 9:07 prasa. Agnieszka Stępień. Dobra informacja w Pulsie Biznesu. Rząd odpuszcza podatnikom fiskus. Nie będzie ścigał za podatki przez 10 lat. Resort finansów zrezygnował z groźnego pomysłu. Z groźnego zdaniem Pulsu Biznesu. I teraz dziennik Gazeta Prawna. Tam o tym, jak kierowcy bawią się w policjantów. W ciągu kilku miesięcy do policji wpłynęło blisko 2700 donosów, filmów i zdjęć na łamiących przepisy drogowe. Ich autorami są zwykle inni kierowcy. Najłatwiej bohaterem nagrania można zostać w województwach śląskim, pomorskim i mazowieckim. Policja zapewnia, że weryfikuje każde nadesłane zgłoszenie, choć z efektywnością takich donosów bywa różnie. Czasami sami autorzy nagrań negatywnie wpływają na skuteczność donosów. Niejednokrotnie osoby zgłaszające naruszenia wycofują zawiadomienia z chwilą otrzymania informacji o konieczności przesłuchania w charakterze świadka wykroczenia. Choć możliwość łatwego złożenia donosu na pirata drogowego pojawiła się stosunkowo niedawno, to policjanci już dostrzegają pewne niebezpieczeństwo w tym trendzie. Niepokojące jest to, że osoby rejestrujące zachowania innych uczestników ruchu drogowego, chcąc udokumentować fakt popełnienia wykroczenia, same przekraczają przepisy i w ten sposób stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. I przed tym przestrzegają policjanci w dzienniku Gazecie Prawnej. W Polsce The Times o tym, że drony z całego świata przylecą do Las Vegas, bo tam właśnie odbywa się największa na świecie wystawa gadżetów, a drony to już potęga. Dostarczają klientom pocztę, książki, słodycze, a to dopiero początek przyszłości. Należy do tych bezzałogowych statków, które mają ogromną szansę zrewolucjonizować nasze życie. Drony to nie tylko dostawy drogą powietrzną niewielkich przesyłek, ale też ogromne zastosowanie na polu walki przy pilnowaniu bezpieczeństwa na ziemi. Na przykład Włosi używają bezzałogowych urządzeń nie tylko do szpiegowania islamistów w Iraku i Afganistanie, ale też do obserwacji futbolowych chuliganów. Także jest mowa o śledzeniu nielegalnych imigrantów, którzy starają się m.in. z Libii przedostać do Italii. Ale tutaj jest zwracana uwaga także na pewne zagrożenia, jakie drony mogą nieść, mogą doprowadzić do chaosu na niebie i potrzebne są regulacje prawne, które uregulują sposób ich używania. No właśnie, tych regulacji nie ma, a jak słyszeliśmy w serwisie o 6:00, sporo emocji także dostarczają pilotom właśnie i lotnisko Heathrow przyznało, że całkiem niedawno doszło do takiej sytuacji, gdzie było bardzo blisko katastrofy. Mhm. Jeszcze, jeszcze, bo chciałam zapytać, kiedy najwięcej pozytywnych informacji piszemy? Kiedy? Pod koniec roku. Nie pod koniec, ale pora dnia. Pora dnia? Między 16 a 16.20. A nie. Polacy piszą pozytywnie wieczorem. Wieczorem, jednak tak, później wieczorem, wieczorem, tak, tak, tak, czytamy w Trybunie. Aż 5,5 miliona informacji pozytywnych w ciągu jednego miesiąca zamieszczają internauci w mediach społecznościowych. Najwięcej, bo aż 86% podawanych jest na Facebooku, Twitter, fora, blogi i pozostałe media społecznościowe zostają za nim daleko w tyle. Internauci są najaktywniejsi wieczorem. Co czwarta pozytywna informacja pojawia się między godziną 20 a 22. Kto pisze najwięcej pozytywnych informacji? Mężczyźni w wieku od 30 do 32 lat. A to nieprawda. Autorami pozytywnych, albo raczej autorkami pozytywnych informacji są najczęściej kobiety, których wpisy są bardziej emocjonalne niż mężczyzn. Panie zdecydowanie częściej używają takich słów jak kocham, boski, uwielbiam czy cudowny. Panowie zachowują większy dystans, pisząc dobry, miły, idealny czy przyjemny. I o tym w Trybunie. Postanowiłem nie zgodzić się z tą informacją, gdyż dostaję bardzo dużo sympatycznych i dobrych wiadomości od słuchaczy panów, porannych. Którzy piszą do ciebie, jest pan boski, panie Marcelu. Nie, właśnie, właśnie nie bardzo. Fall out of bed and catch a fading star. Fancy I woke up before my alarm. Rub my mind through my eyes, it's the best I can do. Before its automatic habit of returning to you. Though I smile when it happens, almost as if it was magic. It means there's a God somewhere and he's laughing. And I shuffle my slipperless toes to the kitchen, still low to the ground, but high on living. And I know it's gonna be a good day. Hello, hello. Waking up, I stretch my body and acknowledge the mix. Must be something I did yesterday. Pour a cup of liquid gold because my engine's still cold. But in a minute, everything's gonna change. Cause I know it's gonna be a good day. Hello, hello. Watching the bend of the earth take the black of the night from the dirt. I can see from the depths of my readjusting eyes a reflection of yeses in that ever-changing sky. But why do bad dreams linger long after I awake? I don't need